Ya ne dinleyeceğim ya? Ben yalan söylemem, herkese yalan söylemem. Sana yalan söylemem lütfen. Yalan değil, doğru söylüyorum. Bırak Allah aşkına ya. İnanmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Lan gelir misin lütfen? Hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanım hesabı bende. Birkaç sitem daha kal benim için. Tüm zarar ziyanım hesabı bende. Birkaç sitem daha kal benim için. Pişmanlık duyup da bir gün yaşlar bizim için.